أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحشر دا أول آيات تخشرو تلقنزم آيات باني ختم سوى نوز أول دا جي سورة معرفة في جندقلويد دا جي سورة نمشي دي نم الحشر سورة دي الحشر دار جمع كول تدخل قوي الكيج لكم رتش بخبل ما حول استلاكهم شبسارا وبكلو كي خلق بامون قلي يا يلو باتي یو بل کار چې پر د ډېرې بره دا خلک ورته اشر پر وکړه اشر یې دغه دی بره په کلي کې غږ وکړي چې سبا د پلانې کار دی معنا پر د ډېر دی نیسي کولی نو خلک په راجامې وي کې نو حشر راټولولو ته وایي. دغه نوم چې پر دې صورت کې ښوول شوی دی دا د دې د دا دوم نمبر آیات څخه اخیسته شوی دی چې اوس په تلاوت کې ما دا خبره وکړه چې لأول الحشر انا چې هغه صورت چې په هغه کې هغه د یهودو د راجمع کولو خبره سوې ده هغه او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې ودې صورت ته ګرسره به یې چې سړی سورت بني نغدر ووایي. بني نغدر دغه یهود و چې رسول الله علیه السلام سره را دغه کړ ټول کړ چې ځي وزیر د اعلی کې څه پرېږدي شیطانه کې نه درېدی ګرسره په کیسه کې په تفصیل به اوس باره راشي. نو چې ولدې سورت اگر سره به چې سړی دغه نوم ورکې ولي خو د دې بیان ډېر په کښې کې سوی دي د دغه یهودو چې دا بني نغدر قبیله ده. یهود بیا په خپل ځان کې قومونه لري لکه مثلا پښتانه چې قومونه لري په دې معنا ورته وګوره یا مسلمانان چې قومونه لري بلوڅ دي پښتون دي پنجابۍ دي تاجک دي فلان وفلان دي. ده نو دوه نومه یې سورت حشر او سورت بني نغدر دواړه ورته ویل کېدلی شي. بل خبر د نوعیت چې دا د کوم نوع صورت مکیه دی که مدنیه دی نو دا صورت چې دی مدنی دی یعنی تر هجرت وروسته نازل سوی دی نو خود به په دې کې هغه احکام هغه خبرې بیان سي چاغه چاری اکثر په اسلامی حکومت و نظام سی اړه لري، ځکه رسول الله علیه السلام دلته نظام جوړ کړی و، حکومت یې جوړ کړی و. نو دا نوعیت مقدار د دې چې دی د آیاتونو چې دی څلیرویشت آیاتونه لري او درې رکوګانې لري، دا یې مقدار دی. لمبر د دې چې دی چې دی په کوم لمبر په قرآن کې راغلی دی چې کتبي نمبر ورته وایي، مصحفي نمبر ورته وایي، هغه لمبر یې نه پنځوسم دی. یو بیا د ده نزولي لمبر دی، نزولي لمبر چې دی هغه یې یو سلو یو نمبر دی دی. قرآن خو یو سلو څوارلس سورت دی، دی یو سلو یو نمبر دی په نزول کې یادوم، تر سورت البینه وروسته نازل شوی دی. بل چې دی د ده مضمون، مضمون یې هغه دغه دی چې اکثره یا د بني نغدرو د اجلا، اجلا د یو څوک د وطنه پسې اخیستل د دغه سره اړه لري، یا چې پر دې کوم کار رابنا سوی دی چې هغه د دوی مالونه ځینې ځینې پاتې سول، پی پی چې ورته وایي، د پی د احکامو سره اړه لري په کښې کې. نو دا یې مضمون. ربط یې د ما قبل سره دا دی چې په تېر صورت کې چې وو هلته د منافقانو مذمت بیان شو، دا تېر صورت چې وو پایه پر دغه وکستی شي پیدي چې د منافقانو بدې یې بیانول، او دا یې بیان کړه چې دوی د یهودو سره دوستي کول، ظاهره د مؤمنانو سره ناست وو، ځان یې مؤمن ښکاره کوه، اسلام نما یې ښکاره کوه، په باطن کې بیا د چا سره دوستي کول؟ د یهودو سره. په دې صورت کې الله هغه خلک چې هغه دوی دوستي ورسره کول چې یهود دي، د هغو یهودو دپاره چې دوی په دې صورت کې عقوبت الله ورته ذکر کوي چې یهود خو ماته دغسې مبغوظ دي، په دې دنیا کې مم سزا ورلره ورکړه، په آخرت کې معذاب ته ورچم، ته ولې دوستي ورسره کوې؟ وسته دا یهود پر الله ګران بولې چې دوستي ورسره کوي، نو پره بد پوس وست. هلته دا خبره ذکر سوې وه چې د منافقانو مذمت و شناعت بیان شو د څه وجې چې د یهودو سره دوستي کوي. د دې صورت په اوله برخه کې الله تعالی د یهودو عقوبت بیانوي، او دا هم بیانوي چې یهود بیا دغه نه بیا عقلانو دغه نه د خلکو پر چا باندې بېلکۍ وه چې دغه دوی د هغو سره دوستي اعلانول، نو ده دا منافق نه پېژندئ چې ولاکه د خپل مسلمانانو په شو ورغلی دي، نو ستا به په څه په ښه درشي چې د دوی دا دوستي هم ودې یهودو ته پایده ونه کړه. ملاقاري متوجه زموږ تهسې په وطن کې چې کومو خلکو و دوی ته لکۍ ښورول یهودو ونصاره، او ته باره د دو په شوم واره نغله خپل د خلکو ته خیمخ تور سو چې تور سو. نو دلته دغه خبره بیانوي چې د یهودو دپاره دنیوي او اخروي عذاب هم په دنیا کې هم په آخرت کې عذاب دی، او هم دا خبره ورته ذکر کوي چې د دغه منافقینو دوستي چې تاسې را اعلانول کرامت نسوله، نو خوا دې به چای وی نه کړې، وی نه ساتلې، ولاړې د جالکې څه پیغمبر علیه السلام پسې واخیست. دا یې ربط شو د ماقبل سره. اوس نو چې راځو و دې ته در چې موږ دا په صورت شروع وکړو، تر دې د مخه ډېرې خبرې ضروري دي د مقدمې په طور چې باره په دغه مضمون تاسې ښه پوهېږي. اوله خبر دا د ملاقاري چې رسول علیه الصلاة والسلام د مکې څخه مهاجر سو و مدینې شریف ته رالی. دلته د مدینې په شاوخوا کې نږدې او لیرې دلته د یهودو ډېر کلي آباد و، خپل خپل کلي یې درلود، بنو نذیر و، بنو قریظه و. خیبر نو بیا د مدینې څخه ډېر لیرې، هغه خو نو پخې کلای و، هغه خو نغس طاقت و لکه سړی چې په خپل اوس وخت کې بره وایي یا چین یاد کې، یا یو جرمن یاد کې، یا امریکا او لندن یاد کې، دا د دوی داسې یو غټ طاقت و. خیبر ښه ډېر لیرې دی د مدینې څخه، دا کوچني کوچني کلي و، کلاچې دا نو مدینې ته رانږدې. نو رسول علیه الصلاة والسلام چې را مهاجر سو د مکې څخه، نو دا حکمت یې په کار واچاوه چې زموږ خو د عداوت و دښمني ده د مکې د خلکو سره، جنګونه به کېږي. دلته دا قومونه را باندې راڅرخېدل چې دا یهود دي، ایمان خو پر نبي علیه السلام نه لري، نو که دا هم دښمني راسره شروع کړي، هغه هم په مابینځ کې کېږو، بره تاوان را رسوي. نو پیغمبر علیه السلام اول د دوی د کلو مشران را وغوښتل چې موږ دلته مدینې ته راغلي یو، ته ما پوکه په خبره باندې، ته څه چل کوې؟ زما دښمني کوې؟ زما د دښمنانو ملګری کېږې که نه کوې؟ نو د ټولو یهودو سره دغه صلحنامه دسخت سوه چې ته به زما سره جنګ نه کوې په خپله هم، او د زما دښمن چې د مکې خلک دي د هغو سره به هم نه ملګری کېږې، دفاع مې هم مه کوه، ګوره زما د دښمن ملګری هم مه کوه، زه هم دفاع نه درسه غواړم چې ته بیا زما پر ځای باندې د هغو سره جنګ وکوې، بس ته په مابینځ کې د خلکو پر چم د خیر پر غونډۍ کښېنه، مه زما د دښمن ملګری کوه، مه زما. ها، په قرارداد کې دا خبره هم ولیکل شول چې که پر تا باندې چا جنګ کوه، یهودو ته نبي علیه السلام ویل زه ستاسې ملاتړ کوم، په خبره کې دای سپېږي که ستا سره چا جنگ کوه زه دې په دفاع کې ولاړ یم، زه ستا ملګري کوم، که زما سره چا جنگ کوه ته مزما ملګري کوم، یا دغه کوه فقط ولس خیر تو بې زارم شر مرسه، خیر دې نه کوم شر مرسه. نو دا قرارداد اوس، دا قرارداد چې اوس دغه یهود چې دلته راغلي و دا بنو نذیر دی د هارون علیه الصلات والسلام د اولادیت څخه و. بنی اسرائیل خدای یعقوب علیه السلام اولاد ده، د یعقوب علیه السلام په نسل کې موسی علیه السلام او هارون دواړه رااله. دوی د هارون علیه السلام د نسل څخه و، د دوی پلرونه و نیکهګان چې و، د دوی پلرونه او نیکهګان د تورات علما و پوهان. نو د یهودو اصلي مرکز خو شام او فلسطین دی، هغه منطقه ده دوی د الته. نو دوی د هغه ځای څخه مدینې ته څنګه راغلي و؟ په هغه وختو کې چې د دوی پلرونه و نیکهګان علما و بارخ په تورات کې دی د اخیر زمانې د نبی نښې ذکر سیوی بی، او دا پا تورات که ذکر سیوی چنون بی دغی، او دغ نبی دا مکی سر مهاجر کیج مدینی شریف ترازی. نو دی پا دی ارمان دا شام سر کرده سیوی پلرون و نکگانی چه بارا چه دا اخیر زمانی نبی پیداسی دا زمر نسل بی ملگری سی دا اغا سر ایمان بپر راولی. پا دغ منظور دی دل تراغلی و دیر پیولی دا مخ راغلی و دغ ارمانی پا زرکو. نو نبی علیه السلام چې دلته رالی خدای واده واره ایمان پر را نه وړي، مګر قرارداد خو ورسره د صلح ولیکي، لکه ما چې بیان درته وکړي چې ول انتظار به وکړو د صلح قرارداد به مور سره وکړو، جنگ به د ده سره نه کوو، د ده دښمنانو به نه ملګري کیږو، ولې خدای وایي زه د اخر زمانې نبی یم. نو په دا وخت کې هم په دې کې د یهودو څه پوهان و چې برل څه نښې په کښي کېدي، نو انتظار یې کوه، برل داسې چې ور څو ورځې انتظار وکړو چې دی پر د خپلو دښمنانو که کامیابه شو، واقعي نبی دې ګرده به ایمان پر راو، که ناکامه سو نو دا هغه نه دی، هغه نبی نو بل دی بره راپاڅول کیږي، بره بیا نو بیا نه پر راوړو. نو په دغه انتظار کې دوی دلته پاته و چې پر پیغمبر ایمان هم نه راوړي، د صلح قرارداد یې هم دسخط کړي. ملا قاري کې دایس په خبره پوه شو، کوم وخت چې د بدر غزا پیښه شول په دوم کال د هجرت، د بدر په غزا کې چې رسول علیه صلات وسلام کومه کامیابي حاصله کړله په دونه لږو خلکو باندې، او پر دوغه نه ډیر غشتلی پوج باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام کامیابی حاصل کړه. د یهودو دا خاص د بنی نذیر د دوی زړه د اخلاص شیار واقعي دا غاغه نبی دی چې دا کامیابی الله پاک ورله ورکړه په دونه درو سو څونه فرو باندې د زر په مقابل پوج، او دا هم مسلح نه و، هغه مسلح ول دی خو نه ته جنگ نه راوتلی، الله کامیاب کړ. نو دا به نبی نو زړه و ایمان ته د اخلاص سو، خو ایمان یې لره وړی نه دی. په دې شپو کې قرار د احد غزا پسې پیښ شو، د احد په غزا کې د رسول علیه صلوات و سلام اویا نفر صحابه کرام په شهادت ورسېدل، او مسلمانانو ته په اول وار کې غټ شکست ورلره ورکول شو. شکست ورلره ورکول شو بیرته په پای کې مؤمنان کامیاب شول، د یهودو بیرته زړه قبض شو، برای ولیاره کده د اخیر زمانې نبی وای دا شکست ورلره ورکول شو، بیرته نو کونیوي چنو کې ونیوي. الته خو د مکې د خلکو سره په دا احد خو د مکې د خلکو سره جنگ وس، ابو سفیان د لشکرو مشر چې بیا په پای کې اسلام راوړی دی، ابو سفیان په دا وخت کې مشرک. نو دغه یهود بار په خپل منځ کې سره کښېناستل چې ازموږ انتظار چې موږ کم کاوه دا خو هغه سی ونه ختل، یا نو راسي چې د ده د دښمنانو سره رابطه ټینګه کړو. نو په دې کې چې وو کعب بن اشرف په دغه بنو نغدر کې دی غټ سردار او مشر، سلویشت نفر پټ په غلا د ځان سره روان کړل، د دې د خیانتونه د یهود چې بد دي خبيس دي، دغه رقم دی پیغمبر په ځان نه کی په ولاړه مکیت. په مکه کې د مشرکانو مشر ابو سفیان دغه سره جرګه وکړه، پټ دغه سره کښېناستل چې دغه سړی چې د محمد نومیږي د رسالت اوا کړ، و امتسم په ولاړې ځنی ولاړې په خپل کلی کې مدرلس کال جنگونه سره وکړه، معنی خو دوغه د خوابه جنگ کې د پیغمبر خو نو سره و سادی را پیرار شو. نې دا اوس خلک چې دا څوک مهاجر به ګوړې ورته وای چې دا خو زده دی به ګوړه دی راتښتېدلې دي د خپل ملک سره غلې دي، تسم په ولاړې درې مژم راسي چې قرارداد سره وکړو د دې یو نه د جوې نه دي. نو سلویشت نفر د ابو سفیان ډاله سو، هغه خپل د قوم مشران راټول کړ چې د مکې د قریش مشرکان دي. سلویشت نفر خو کعب بن اشرف راوستل دي د مدینې د بنو نذیر څخه، نو اکیاس وګر مشران دي دي براراله په کعبه شریف باندې دلته په حرم کې د نن برایل قسم بدل ته سره کوو، لکه څوک څوک قسم کوي برای په مکه شریف کې به قسم سره کوو. نو د کعبه پوښونه په لاسو ګردو ټینګ ونیول چې د زموږ دی په رب قسمی چې موږ تاسو سره ملګری یو، سره دوستان یو، چې دغه محمد او د ملګرو ریشه به کار. دا قرارداد پټ وس خفیه رسول علیه صلاتو و سلام تعالی او تعالی د وحی په ذریعه اطلاع ورکړ چې تاسو په مقابل کې قرارداد وس کده اس په مضمون پوسوي دا پر مسلمانانو چې ګایګا جنگ کیږي د کوپارو د وخت د عادت دی د بوش په وخت کې دغه املاک کېدل پرګر د دنیا نه وګرځېدی چې زه پر دغه خلکو املاک عمر شې کارم ګور دې سره ته وټکاو چې حاضر چا تیاری وکولې چا چنکو نور کول نه ټوي ول بل خو ته سلويشت ملک اتس سلویشت ملک چې خپل ترکیه په کې شامل و د جپو جنوم پر مسلمانانو جنگ کېدل دا مشت په نظیر نو دا کار د هغه وخت څخه دی چې رسول الله صلوات و سلام ته اطلاع رااله نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام د دې د یو خیانت ځان سره نوټ کړي چې ګورالت جزما سره د صلح قرارداد کړی دی په ټوبلاري بیا د دې سره دی بل قرارداد وکړي نو خیر دا خو دی بل پیښه چې وسوله په دې ځای کې د بیر معونه پیښه بیر معونه به دا و چې د یو ځای د مشرکانو کلی دی هغو کیل سره وکړي لکه دا ګرده چې قدم په قدم زما استا په حضور کې دلته کفارو تطبیق کړل ورسول علیه الصلاۃ والسلام ته برای څو نفر راواستول پر موږ خو اسلام راوړو د اسلام په نو د یوې ورځې شي نه دي چې سره زده کی د اسلام خو چې دی دا خو نو غټ قانون دی نو موږ خو اره ورځ ګرځو سره راتلای چې یی سپینجر سره په سیل کړی دی ورڅخه یی سپینسری یی ځوانانی شي چې ګرځو کړی خو لا کرا وستای سن ته یو کار وک د جن په خلک مشترکه موږ به را سره بوزو دوره به موږ ته د جن راشي رسول الله سلام بالکل پر دواړو نو اویا نفر نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه وخت قاریان خو نو داسې نه ملاقاتی لکه وس چې ځان ویني چې معنا قران کریم مې نه زده په جن نه خبر قاری صابی یا لکه وس حفظان چې اکثر دلته بل ورځ یو قصه کول ول یو رکعت یې پرې شو سجده سهو یې وکړه خلو ځغه پر وکړي چې مړی یو رکعت پاتو سدول خو سجده سهو مې وکړه وس د رکعت کار په سجده سهو ورکی نو یانو هغه علماء امون نو دغه علما قرا حفاظ اویا نفر په خوله یې مسلمانان خو هغه وخت کې لږ دغه یغه د سر غوړ وګر سره پیغمبر د سر ولار بس سیس په کلی کې به تست دین ورشي دی خیانت ور سره کې بیر معونه بیر ساته وای بیر معونه یو علاقه و د غرو منځو دلته دی خپل فوج هغه خپل فوج بولې ځوانان بولې دا پټ په خزو کې ورته کښنه ویلې چې دا خلګو دغه خاینان د کوپارو دغه چې دا اویا نفر روان کړي و د جیو سره اصلي نه خو د تبلیغ په نیت روان چې د جن تبلیغ ورلره وکي الته ورس ا دې چې دا ما بین تسول هغه پر او ګرځي دا تقریبا 200 نفر مصالح او محاصره چې تسلیم سي دوی باره د تسلیمي څخه انکار وکړي چې دا خو خیانت سمور سره اوس تسلیمي نه کیږي نو د دې سره هم یو تور او یو څه لښ یم بخي مازی په نامه یو غشي ولینده ور سره و تر هغه وخت پورې و جنګېدل چې ټول شهیدان شو جنګ ورسره کې یو پات نسو په دغه کې چې دی په جنۃ البقیع کې الته باره زیارت وي هغه د نبی علیه السلام او یانه لپاره شهدا د هغه چې الته باره یو ځای سره شخ کې دی علاقه اوس کنه خبرونه نه مالمیر باندې چار جوالي کدر داسې نقش ور کړی دی چې هغه دلته شخ په دې ځای کې دا شهدا په دوی کې یو صحابي عمرو ابن امیه غدمری دا په دغه اویانو پورو کې داسې چې پټ پچېشته کامیاب سولار دا نور شهدا سم ځکه په وینو رنگ څنګه بیا جلا قصه د غټ داستان دی چې څنګه جنگ وس څنګه وس څنګه کرامتونه دلته ښکاره شي د چې روانو خو مدینه ته بیرته دی رسول الله علیه السلام ته ځان رسی چې موږ په لاس خور لره ور کړ ته په کم اخلاص دې موږ سره دا خیانت وکي نو دې پر لار روان دي په لار کې یو دوه نفر کفار په مخه وراله نو ته خپل د ځان سره متصوره کړه چې په لار ته دغه جنگ سوی په خیانت بیا دې اویا نه پر ساده مخه درکې ختلی نو بیا څونه زړه د خروشه ډاکو پر دوغه دوه چې وفتش خدای ژوند څخه ولا کراڅو سیس چم ماته معلوم سو ظاهر مرنګونه د مړز ګوجي صلح صلح ناری وهي د بشر د دوستي ناری وهي عمل مداغه دي نو ودي ته څه چاغه د څه کم شي وسخه پراوا شو د دې کار او خلاص کی په دا رقم مدینه شریف ته چرالي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټول ماجرا په تفصیل بیان کړ چې موږ سره دغه څه وسو دغه څه وسو زه په تیښت رااله نور یو نه پر ژوندې نه دی پاته سوی او پر لارې ما دغه څه دونه پرو چې دغه یو غزا مې وکړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو بغم جنسوی ډیر خو هغه اصحاب چې مال دغه د پښتو په لهجه مې درته چې د سر غوړ دغه چې اوس بیا نور خلک روزي قران ورزده کوي احکام ورزده کوي علما به ځین جوړه نو غم جن خو سه خو د دغه دوه نفرو د دې معلومات چې اوس دا بیا د بنی عامر د قبیلې دوه نفر و بنی عامر قبیله هم هغه و چې د رسول علیه السلام سره د صلح قرارداد لیکلی الته د قصاص په بحث کې مولا قاری دا خبره تیر سوي ده چې کده د قوم خلق ته سیمبل چې صلح هم ور سره درلودل قصاص نه پر کول کیږي خو دیت ور کول کیږي او حکم د قران دا غلی چې باید او غدونه پر اگر چې کفار دي د بنی عامر د قبیله دي مگر خو صلح سره ستانو نو چې صلح سره نبی علی السلام ول د دیت په سره د تکیږي دیت خو نه سلو شان چې ورته وای نو د دوونه پر د اړیو د خو ډیر شي او دا خو نه یوازې پر چا باندې نه راتی پر دغه عمر ابن امیه غدو مری نو برخه پر مسلمانانو سره تقسیم کړی چې دغه ډله د برای انوال داس راسی سره واچو مرتی سورته چنده وای انو چنده د چنده پر مسلمانانو ډیر سو چې دغه شی سره برابرې خلرج د مسلمانان په دغه کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سلرم پاړاو نو د قصې دغه دي چې دا وستر ته وایم بره بنو نغدر سره خوب مش قرار داد درلو دي مؤمنانو د صلح اگر چې هغه پټ خیانت خو دې کړی دی مکه ته خو تللی دی پیغمبر خو هغه خبر هم دی د دې د پاره چې نو دی خوم زمر چې شي حلیفان دي زمر سره قرار داد د صلح لري لکه هغه چې صلح را سره لري دی یتور لر ورکو نو ته خو صلح را سره لري چې اندر سره یوس انداز را سره یوس چې ګونه خدای دې شرکت وکړي پر مسلمانانو به نو کوي وسایې راسي چې انداز را ټول کړي نو د بنو نغدیرو کلی ته ورلی دا کلی تقریبا د 3 کیلومتره د مدینې څخه اخواته دي خیبر خو ډیر لري دي بنو قریزم بل قوم دي دلته نږدې و مدینې شریف ته پراته نو دې د بنو نغدیرو ته ورلی او غو چورلی او غو خیر دې څنګه راغلی د دې کرامې وکړي چې دا خو د مسلمانانو رسول دی ایمان پر وړي دی او غو پیغمبر ته خوش آمد وکي پیغمبر په دغه نیت راغله چې دغه سي مسله پیښه ده د دوه نه پرو دیتی نو مال کته شرکت را سره وکي دی ول بیر کولازیر ول نه کو الته پر سره دغه چې عجب ژوندې په لاس راغله دی کار وس خلاص کی د دې د منافقتونه دار کوم د بره رسول الله اسلام تل رازه رازه بس تل تک شنه بس ته نو بلا تکلیف مکو ته ما زره تک شنه د کورو سمو جا ټولو چارڅونو پیسې را جام اسوې ارڅونه اموال را جام اسو بره بدر سره یوس نو یو غټه کلا ده د دوی غټه کلا یو وی دلته څلور کلا یو وی یو وای چې ودا غده وتحن مدله بلا نتاتن مدله بلا سلالم و بلا کتیبه ودان غټه غټه کلا یو د بنو نذیر د جنگو د پاره جوړی وی نو برای ولته دلته کښېنه دی غټ ځوانان پیدا کړه برای یو پخوا د اجرن دي کتیس لیدلی لوی ډبري به درلودې پل بوبل به پرګرځې دی دا نو دغه غټ شي هغه بام ته وښې ژوند کلا سرت برایل دا ګرده به ځوانان به ونستې خو زمر سره په خبر اخته دا خو به داس پر شواک چې پر شواک سل په سل کې یقین دي چې ګر سره په ټوله ریز مریض سی ولي خو غټ پل د لوټه برو به شي غټ دی چې سره ولاړ دا خو دا بره بام ته پورته کوله جبريل امين بیا وحي ور نبی عليه السلام تراړو چې چابک ته ځه ولاړی ور دبار در باندې راشه وکي او دا ساده قتل توتیه ده لکه په هغه سپټ خرادات چې الله تعالی دې خبر کې پدې بیا خبر کې نبی عليه السلام چابک ته ځه ځه ولاړ سو بارل زو ولاړ مدینه شریف ترالی اصحاب سره راځه مکر چې دا خودونه بد خلک دي نو د دې هغه پلان چې د رسول الله اسلام د شهادت لپاره تړلې واغ ناکام شو نبی علی صلوات و سلام بار ول بالا صبر ولا قدر تک وایس شل نوري غلطي کړي غټ معمده غلطي یو دغه د جماعت دشمن سره دي قرارداد په مکه کې د مکی شریف په حرم کې داخلي کړي دي ظالم بل چې دا چې ما د مکه او چې برابر کړ نو ستاده لپاره حکم دادی لس ورځې کې اندر به د بنو نذیر کلی خالی کې چابک به وزیر لس ورځې بعد کې یو سړی ما دلته وځي د ژوند څخه ولا کوي وجنه خبري ورل راوړي نو دی خپل عمل ور معلوم څه چې باندې خدا خو واقعي موږ هم دا غس کار کړی دی او دا دواړي غلطي کړی وي دا چې برملا نبی علی سلام استاذ ورسره چورته خبر ده برای ول سیدی بس لس ورځې وخت راک پیغمبر علی السلام دای لا بل سهولت ست سره د اسلام جن د صلح جن ته ګوره دغه رقم دی کنی خو چې موږ ته سې چې خبره وایم پر ورسره چې مې نه پرد مې شې پرد مګر پیغمبر علی السلام لس ورځې وخت ورلره ورک او په دې کې دا اجازه مور لره ورکول چپل اسلحه چې تبع اسلحه بارے اسلحه نه در کوم اسلحه به پرېږدي نور چې ستا په کور کې د ارچا کور چې دی یو یو د وښ بار دا ودته اجازه دی یو چې هر شي شي وړي نور به کلی تورې زیبه به د جاله کې دی ول سید عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق په مدینه شریف کې و چې مال د خوم نبی علی السلام په ولاړی ولاړ اگر چې زهره مسلمانو ناس بو دا غره کوم پر ربی الله شیرا و جنز بیم کر سبحان الله و فټ په باطن کې خودی د مخم د يهودو سره چې و پرون په درس کې تیر رسوله چې د دوی غو سره و د دوست چې درلودل د برا ابو بن نقدر تعال ور واسطه سره ور واسطه برای ویل ولزت دوا زره نفر ځوانان برچپک لره تلزی پر چی شوان پر چی شاخسته ورور جی شاتا ولار دی ولاکا دا غشی اول پتاکی و مشلی پا ماکی با مشلی ور تا چنگ سدا چی چندن بل تکاده کرده سبا بل کلی کرده کی بل سبا بل کلی کرده کی دا بنا مرز دا خبری کرده منو سر خود پا خلاصی جی خپل محول بودی پا نظر گام پا گامی ورسر برال کراور تکشینی جی پا جزه کم دوازار نپار مسلح زلرم نو بنی نقدر خود چون بودی خود شی ورځ دا خبر نه وکبل کړي چې موږ بزو خود مجبوری کبل کړي دلته چې وشاته دونه طاقت پیدا شو ګوره د مسلمانانو د ډلې سړی د پټي آل ورلو راسته برای نبی علی السلام ته دی چې جلاور سو برای سړی ورته راوسته برای و نبی علی السلام ته لاس کم دوری آزاد هم دوری آزاد پر اره خو چې تکه چې په تامه کې راغی دی وس قدم ولا کا واخ ګوره د مخې ول وځه ما دلته چې دا خبره پټ دی بیا له انسره بسته کې و نبی علی السلام چې سړی راوسته چې پتا نه کیږي هغه وک ولاکه قدم واخم لاس کې آزاد چې کوي هغه وک پیغمبر شه نو اصحاب را جمع کړه ول درځي برای د بنو نغدور کلی محاصره کی چې محاصره کی الله عز وجل دې ته اجازه ور لره ور کړه برای ویل چې درخت یې مور کاټ کې ګرځي باغونه ور پې کی او پر کورې او بسره ور لکی محاصره کی چې بل شی ور لره ور نسی د دې باغونه چې ورته ګوري ارکوي چې بس د دې خاصه خدا کار شروع په مسلمانانو کې دوی ډلې سوې ځینو مسلمانانو په دې منظور چې درخت ولې ارکه خو تیار باغ ولر دی خو موږ یې ځنی سدې ځې نو چې بیا بل باغ ښه نه خو دغه باغ به ولر چا چا دا کار نه کاو ځینو اصحاب په دې منظور باندې کاوه چې بارای نو خو چې نبی علی السلام اجازه را کړې د پرې ولا کړدم چې دیز ما د رسول مقابله کی زه به د باغ ور پرېږدم شدې چې زړه دا خص چې دی ورته ګوري زه د درخت ارک دی ورته ګوري د انګورو تاکي ور پرېک دې په دغه نیت کاوه چې د يهودو زړه په زهیر سي په دې معنی چې باغ می ادي ارکیږي ما پر سړی نه بل لاغه دور را باندې غالب شم دې بل به نه ارکاوه او مسلمان دی ناستی برای خو اخر زما دی شدی چې لای لرمون پر لواوری چی شنه باغونه مور پاعت اسوالی گوره ده دوار نیت صالح دی یه نه ارکی پا دی خاطر چی یهود چیز رای پر لواوری و شنه باغونه مور پاعت اسوالی دا بای پا دی ارکی و شدی چی بیونی چی دی ورته گوری زی باغ ارکم چم ده یهودو غیز ده دوار پا کارو ده دوار داغ ده یهودو زیر اول پا کارو نو ممنان پا خپل نسکی پا خپل منسکی داغ دیویر پا دی دار اکم اسوالی نو دا محاصره چی دوام وکی برای دی مجبور است وش پریجدیم و نه کپلا سوار ولی جوان ساکم ولاکه زیم کوس ماز ما شرایو برای یو سری را تاکی است تازی و نبی علیه السلام بس لارا کوس رسول الله علیه السلام رزم آغه خبره داشتی مطلب کپلا سوره زی که با وزه زای با خالی که او بل بد آکه چی دیو وش باری جازد اسلحه ندار کم اسلحه با پریجدی آدی پر کوچو بار لرگیک شش شو در خباست که بل دادی چی مال گام پا گام ورته گور برای مؤمنانو خوچو غو مؤمنانو دا کلای ورنړ وجه شو بر راز بیا بز مړی را روان جالتی به برج پک شکنی ولی برای بدلت ده دی خوشی ش کلای در لو دلی نو مؤمنانو جنو ودغه ته کولن گان ور واچو دی دنن پس رایو کی خونی نړولې د څه د پاره برای چې موږ بلار دی پک شو سی ژتون ولا کش پر اڅ پک شتیر کی اباس دلته جوانان امر کړي والو نه سر کی چران خو وښ ور سره وړي کنی خو پیغمبر علی السلام ول د وښ باری وسه دی جرجر خونی ونه لولې تران برکشه له پروشان سره وته رلې د څه د پاره چې ول مسلمان ولا کښ پاره سب کشتیر کی دغه نه ټوچ دل ته راغلی او چې ته تیاری تیاری نه کړی خراب کمپیوټران نه کړ خراب د دی کار دغه نه اغلزی د چتلې کری ام پریږدي مگر بارا خونی سوري کولې چې ول ولا کیا د یخ دی پاپه وس یاد کړم ګرد کې نس ونه لولې خو تلواری کار ونه تران خزنګ وکشل د نور سوري و د چار جوالي دغه چې واسه کېدی د گزاری وېسته برابر دې چولاره د ویټه یې سودا يهود ځینې صدخ شام ته ولاړ چا د دې نه کګان راغلی ځینې نږدې و دغه تورله خیبر ته د خیبر خو چوو دا د دې مرکز غټ طاقت یو ځینې دلته د ستنې نږدې وراله ځینې ولاړ ګر سره د جزیره العرب څخه پر هغه مرکزی او هغه د ورنیکو او د ترنیکو ټاټوی به تولاړ چا شام دی الته ولاړ بیرته دې دلته رسول الله عليه السلام د ارمان شکاره کی ولکزه و ما د جزیره العرب څخه د يهود ریشي ورکاش پریژده مینه نو دغه یهود چې دا وس کړه کې د یت اول حشر وای شپه د آیات کې راشي اول حشر د دې اول جمع کېدل چې بیا شته الته چې بیا د نبی علی سم خدای ارمان پر زړه وو چې رسول علی صلوات و سلام د دنیا سره رحلت وکي حضرت عمر صاحب چې خلیفہ شو د ابوبکر صاحب په زمانه کې نه حضرت عمر لزه د رسول علی سلام ایما دغه ارمان ور پرکوه هغه ارمان چې د رودي بره خیبر ته پسی وردی برلزی زما رسول دا غارمان بل رسول علی السلام ژغ نه کو ابو بکر صاحب ژغ نه کو تر ته جوړ دل دور زما رسول دا غارمان وړی دی زما رسول دغه دس نو چې هغه پر تاشه پیرزو وزب نو خیبر ځنی خالی کی چې اوس د وسنی عرب چې د پحاش خلق دا دا دا د پحاشي وعل یعنی چې خوښه ده دوی اوس برته یوه د دعوت کی دا دی راولی دا دی راولی دا د هغه وخت رسول علی السلام استلو چې جزیره العرب زده يهودي صفاکوم چې د دې لاس نه دریږي چې اتلس قرارداد د سرو کې بیا مې خشات غزي پرېږدي نه چې اوس یې اوس تس یو څه مونږ نه بیان کړ نو دی د دغه ځای څخه وېستل سوای خستل نو دغه دا عبد الله ابن ابي بن سلول خبر خما درته وکړ چې ودی چې زګر ټکول چول 2000 نه پر سره دی دغه کراس تر ګمړی او زړول چې نبی علی صلوات و سلام دی محاصره کړی استلې برانه ور ووتی کرار دل ځان واچ هغه يهود به دغه در سرګه چې بس په فوجونه د مدینه سره ووز وس پراوي وس پراوي بلا بار نو دغه منفعت ودی دغه د دې دوست په شاوره نغله خطای استله د شیطان چمی ور سره وکي منافقانو چې زه درته ولاړ مګر دی هغه نبی علی السلام چې واخ سره خپل کورنۍ ځنی پاتاسو باغونه پاتاسول او دی په کومه کې ور زواره نغله دغه قصه چې ګرځي تاسو په دې ترتیب واورېدل اوس نو بار چې دی په ترجمه باندې شپو یې چې ترجمه ته راځم شروع کوم بسم پنا مسر الله اذا الله پاک الرحمن چې دی رحمان ذاتی عام رحمت کی پر دې دنیا پر مسلمانان پر کافر الرحیم چې دی خاص رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر سبح پاکی بیان لله الله عز وجل ما ټول هغه شان په سماوات چې په اسمانو کې دی و ما ټول هغه شان په الارض چې په مزکه کې پم زکه کی چې کوم شی دی په اسمانو کې چې دی ټول د الله تسبیح وای څوک په زبانی قال وای په خله اخته دی سبحان الله سبحان الله څوک په زبانی حال وای زبانی حال خپل د کافر بدن تسبیح د الله وای سمانه چې ارڅوک چورتو ګری چې تاسو مړی په داسه ایسته صورت جوړ کړی دی خالق ډیر پاک خالق دی اگر چې دی د کفر ډک دی د در عقیده نجسه ده نو ګور څوک په زبانی قال څوک په زبانی حال خو څه چې د الله په تسبیح گویا دی چې زما خالق پاک پاک ذات ما ټول هغه شان په سماوات چې واسه باندې کې دی و ما ټول هغه شان په دغه چې په مزه کې و هو او داغه الله چې دی العزیز و برلاس دی دی زبردست غالب دی الحکیم حکمت والا دی په هر کار کې چې کوي لو ترا حکمت لري او پر هر شی باندې برلاس هم دی نو خود به هر څوک د پاکي بیانې کته وسع عزت دی د عزت څخه مراد هغه غلبه ده څه غلبه الله پاک لري الله خپل غلبه په دې وس آیات کې درشي او الله دغه غالب دی هو دغه الله الذي اغزات اخرجت بي استله الذين اغخل كفروچ دي كافرانسي وچ دا څوک من اهل الكتاب ده الكتاب زش دا بنو نغدر دي ويستله من ديارهم د کورو څخه ده دي لأول الحشر فداغ أول رجمة كيدو كمال أول حشر كداغ دي دوم حشر بأغا وقت حسرة عمر ولا رواركي رضي الله تعالى عنه داغ نو چې دې د خپل کورو سوي سړي اول الحشر په د اول حشر راټولول کې چې نبی عليه السلام دې د غلاکیت څخه خپل کلی چې بونو نغدري په سوای خسر نو علاوه زه دغه غالب ذات يم د يهودو استل د جزاد انسان په دماغ کې ولا کراتل لکه د ناټو ماتول د ګرد جهان ری وي خندای وي چې او طالبان د غره سره سر وي د غره سره سر بابا هغه غاره دغه په دوړ په سوای خسر ست چې ودوري و بلاړ خلاص علاوه زه دغه غالب برلاسي ذات دا خپل غلبه الا دغه سبا یکړه چې یوت په هغه وخت دغه سغړ طاقت ولته نو چې دی وېست من دیارهم د کورو کلی څه د دې اول الحشر په هغه اول حشر جمواریک الله وای ما ظننتم تس ګمان نکا و ای مؤمنان ان دج یخرج چې دی جوبس ستا په ګمان کې ولا کرات چې یوت غونډ طاقت بد د مدینه څخه به کلی پاتې د بکړي باری خبر پر عذاب زی ګمان و دا کاو وزوانو او دی په خپل هم ګمان کوي چې ان هم به شک دغه يهود چي مانعته ساتونکو هم د دی د پاکونکو هم د دی حصول هم کلاګان د دی هغه د دی څلور کلاي ماده ته وشو لې چاغه وتیح و نطات و سلالم و کتيبه دی د خپل کلاو ته چې به وکتل د ډبرو د سنکاري څو څو قتل وړي څو څو متر وړي چې پر دې به دشمن راځي دغه وقونو چنکو نه نه و تیارې نه وي ته پونه نه و نه پر دې ول څوک راختای شي دی په خپل ځین کې دغه کوله چې ما کلاس ما محافظ ده د مؤمن په ځین کې دا و چې دا ولاکه د چا د خلکو پر چم ولا چا پلار ولاکه ایستکی الله ما څنګه وایسته تا ورته کتل ستا په دغه ډول اسو ته الله پاک دونه پر زور ورکړي چې دی کډه واری د سترګې وشکې به یې روان گوره ما ظنن تم تسی گمان نکاو اندجه یخرجو چه دی با ووزی وزوانو دیم گمان که و دا یهودو چه انو هم دی چه گی مانع تو مانع داغ چه توی چستا پا دی پاکی ولاری لکا پیرا دار مانع تو ساتون که دی هم دو دی حصون و هم کلاگانی دو دی چه دی بساتی من الله یعنی من عذاب الله چه دالا دا عذاب بساتی فا اتانو راغ لی هم دیتا الله اللہ پاک ورا فاتا لهم وديت الله در على وجه خط مزافر فاتاهم عذاب الله ديت ده لو تلا عذاب رالي من حيث ده اغزا سخلم يحتسبو تش دي غمان نكاو دي غمان ولا كاو ده اغزا عذاب ورك ورشغن سنگو نو دي چب مسلمان تو كده چ ده سخبل كلي پات دي راو تلي ده مسلمان از مشت پشتو پي سلا چ وليو سرد وغواش ده بي الله سو بي پشو دي بما كر دكي دي غمان لن ولا ده اغزا ما ده كمزوري پر مسلته كي چ خل گم خندل چ ده وګره وګره ما دي کډي کي رزق كن دي نو لم يحتسبو چ ده اغزا سخ چ دي غمان نکاو چ ده كمزوري مؤمن دي ده پلا سلا ما كر دك وقذف في قلوبهم الرعب وقذف على ورغرز في قلوبهم بزلوك الذي الرعب بير على ودان وزما كرد ومن تدس نيست سنزان وركس على ما جد فجر ده وخك ورنل يستلج تباك يبي خورل درلي دا كار غور على زان وقذف على ورغرز دا قذف دغ دي شي شي دي ويولي دا دجه ده پار وك شان دي فجر ده بير دس ننه وتل لك فخط كچ دبر ويولي دا قسبك شي چنگس بالا فواس وقذف وروي غرز ول في قلوبهم فجر كي دغ يهود بني نقدروا الرعب بير شنو هو بير دل دبير بيان غور يخربون دي خراب ولا بيوتهم خپل كورونا خپل كور په خپل نړي وام دغه ناقص دي مسلمان في جزاء ده كله ورته نيول دي جرج خپل تران كاري جزم و كورونا دي بايديهم فلا سود دي په خپل لاس وايدي المؤمنين او فلا سود المؤمنان دلته یو خبر څه بج پام علاوه خپل کور په خپل لاس ام خراب کی د مؤمن په لاس ام خراب کی نو د مؤمن په لاس به دوی خراب کی معنی خدای سه خو مؤمن هم د وجه ته مجبور کی مؤمن کړه د چا کور نه راو خو چې ما نه پرېږدي خپل په کور کې منه پرېږدي زیری می زما د شمنان را ته پاله نو ختا مجبور کړم کنه نو ما ویل کنه په دغه ځای کې بس څه یو دی خبره ته بیا پامه چې د مسلمان ته څوک نه زیریږي مګر کدی زیر کی خو مجبور دی برخ په اصله حبس راخ وس مرجو تی سوار لپاره امریکایان چې دغه کدی سر گزیران خدای رالی نو چې دای رالی بیا حق دي چارڅور سره وکمره که په ځم سبم ترمه ما باید ور سره وکم کور په بل مرسی خو بس به د خپل کور نو د مؤمنانو خرابول هم کوي کده د لاسه وسول کني مؤمن د کور څه کاوه ټول خراباوي یخربون دی خرابول بیوتهم کورونه د دی بیا ایجهم په لاسو د دی و ایجه او په لاسو سره المؤمنین د مؤمنانو په فایکه آیات الله څنګه وي فاعتبروا عبرت واخلی یا اولی ای خاوندان و الابصار د پوهی و د بصیرت که څوک وشاری د بصیرت خاوند د دې قصیت څخه عبرت واخلی چې الله پر ارض ور غالب دی مسلمانان جنا او میجن کی فقط غیرت سره راي او زای کی دا قص کامیاب کیږي نو عبرت زای دی فسیر رب العالمین دا وای چې پر دې دنیا می ولې د قتل جزا ور لره ور نکړه الله غلطه په لوح محفوظ کې مالک لی او چې يهود به د جالاکیت سزا باسه نو هغه نوښته معامل کول کنه د یبه من مسلمانانو په لاس باندې الال کړی وای ګرسره ولولا کنه وای ان دا خبر كتب چې نوښته کړی او الله الله پاک علیهم پر دغه يهود باندې چې نوښته کړی الجلاء استل د وطن څخه جلا وطنی د څه د کدا نه وای لعذب الا بخمخ عذاب کروي همودی ته په دنیا په دنیا کې په قتل سره لکه بنو قریزه د يهود بل ډاله واغ در چیغ وخت له دالت الله وای د هغه خلق پر کوم مدین در چیغ استلی وای خدا او چې په روح محبوس کې نوښته ما دغه سکړي چې دی بده جلا کې سوز نو ځکه د دې دنیا عذاب په قتل دی ته ور نکول سونو لعذب عذاب کروي همودی ته په دنیا په دنیا کې کته واشنو الله تعالی د دنیا د عذاب خو د اخلاص کی مازه د وطن ووتی په اخرت کې به څنګه شي الله وی ولهم فی الاخره عذاب النار ولهم ذلر فی الاخره په اخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی دته په اخرت کې د اور عذاب ګوري ایس دلته د قتل اخلاص شو کړه ستنه نو دلته هغه د یهود معذب والی هغه د زم هغه الله بیان کی د منافق چې دوسی او سر کول علاوه استاد دوست دغه علی تم پر غلار چیزه چې د سر دوستی کوي ته بیا د سینه سره کولای چې زموږ د مسلمانانو سره بیا په جنت کې یو ځای بولي ام بجې د کفارو ملاتړو چې پایو کړی مجددي کاروانو نه چلوي ام به جنت ته بیا را سره رواني استاد هغه اصلي مرکزی سړي دغه علی نو ته هم پر غلار چیزه نو شو پر الله پاک باندې اوس دا پښتنه کیږي د الله څخه چې نو د دې سره دی ولې دار کم کول خو خپل کلی او خپل باغونه یې ونه پیښه څه چې خلک دې ورته مسکه چې یې ځای په وخت چې اصحاب الا و ذلك دغ کار چې د دې سره وسو به په سبب سره د دې چې انهم دی چې و شاق الله شاق دی مخالفت کوا الله د الله سره و رسول د الله د رسول سره خدا الله د رسول خبره نه منل نو الا و چې ما خبره نه منې زما پر مزکه چې د سرو زرو خونه جوړ کړی خو نه ورکو چې دې زما خبره نه منې زما د رسول مخالفت کی چې د دې سره د دغه دنیا جنت تل ته جوړ کړی خو نه ورکو ولې مزکه خو ګرځد د الله د نو څنګه چې دا بات کړی دی برای پسیخلی علاوه زما مخالفت زما په مځکه کې کوي دا بي په دې سره چې انه هم دوی شاقو مخالفت یې کړی الله د الله سره و رسول د الله تعالی د رسول سره او قانون دا دی د پسې قانون بیانی و مد ارغه څوک یوازې بنو نذیر نه ارغه څوک یو شاق الله اصلي یو شاقق الله دی ملاقاري یو شاق چې دی مخالفت کې الله د الله فان الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی دا الله پاک اعلان وکړي چې هر څوک چې د الله د جن مخالفت کې الله دغه عذاب ورکړي زه ته ورته ګورو په خپل وطن کې چې الله چې څونه ذلت ودی ته لره ورکړي چې وسې په خپل وطن کې پښې نه ټینګیږي طالب کار نه درلرم زمړې ته پر کوم ځغلې د تور اخصې دی یو په دریاب کې ډیبی ژوندري ربل په تیارو ځړي بل څه هغه ځخ نه درته کوم مګر ته د فچې نه ټینګی ځو خلا شګر عذاب ورکی زکه د الله د جن مخالفت کړی دی د الله د جن احکام مات کړی دی پیسې د یو سوال د پکې سوال د دې برب يهودل ته سرکښن استل تو خو نو لازم ته نبی ام وایا دغه کار د کړو چې تاسو مش سره وکی زمړ د خلکو خبرې خو اوري دې خو نو لازم ته مسلمان وای ملایان هم ځانته وای دغه کارونه نو ذکرو پر سباغ ارکینو باغ څه کړی دی باغ به منو کافر نه یې برای زما سړک خو بنو کافر زما پلانې خو بنو کافر د زما باغ ارکینو باغ می کافر بر الله تعالی د دې جوړ کې الله هغه ما ورته ویل او کافر او مسلمان ما ورته چې دا درخت ارک ما ورته چې دا کور یې خراب دا رسول خپل پرستر نه دی کړی چې تاسو سره کړی دا سوال د پد چې دی تل خو لازم ته رسول ام وایه د خو فساد په ارض چې باغونه راکې او لاري خرابې او جوهلونه نړې دا څه چې کا کم کار کوي الله وايي ما هر هغه شی قطعتم چې تاسو پرې کړی دی من لینې څنګه یو درخت څخه د خرما خو د دې باغونه خو د خرما الله وايي چې کم شی تاسو ار کړی دی پرې کړی مو دی دا هغه مؤمنان یادی چې هغه اری ورڅخه یو تبر ورڅخه د دې باغونه ورارک او ترکتم یا تس پرېژ دی هغه دای باغ مؤمنان یاد چې هغه ول ولیا رکم خو سبا د درخت از ما د جوړ باغ برا پات شي دواړه کار الله تعالی د اصحاب دا وسای چې کچا رکړي دې می شکر دې چې پرېژ دې مول خو د دواړو نیت صالح وو یو چې پرېښول په دې خاطر برابر به دایره ته ګوري زه به د بخښه خورم دا بل چې رکول ول دې به ته ګوري زه به باغ ورارکم په دواړو کې ازی و چاته وی یهود ته ورسیږي نه علاوه کې هغه کار کړی دی کې هغه کار کړی دی ما هر هغه څه قطعتم چې تاسو پرې کړی دی مؤمنانو من لینه تن لینه غد خرمې قسم درختی دی شایسته درختی دی شایسته لات کې من لینه تن د خرمې د درختو څه او ترکتم یا تاسو پرې شې دی هغه نه مجار کړی څنګه مفرش چې قائمه تن ولاړی علی اصول یا خپل تنو چې پرتنو جګ جګ ولاړ دی نه دی جار کړی فبإذن الله دا دواره د الله په اجازه او ته رسول ته ولي پیغور وکړي چې دا کار د کړو دی دا کار د کړو دی هغه یې کړه د کړو دی کنه دی ما دی وکي د الله په امر می وکي دا په اذن الله د الله په اذن سره دا خې او پیدا چې د الله تعالی اذن پکې کړي چې د کړی دی بل ولي يخزي الفاسقين ولي د پاره د دې يخزي چې الله تعالی رسوا او ذلیل کې الفاسقين دغه فاسقان خلک چې هم يهود ذلیلين او هم هغه د دې سره چا دیوالي کول منافقين اچپه مکه کې د مؤمنانو سره و چې دواره زګر چې دابل خونم په خپل ځین کې بار د غرکم در سترګې پورته نسبه کته خدول 2000 پوج را سره دي په دوه زوري کې دوه نفر پوج نه ورسته کومک نه وکي نو علاوه چې فاسقین ذلیل کوم خوار ذلیل کوم ولي يخزي چې الله تعالی خزي او رسوایی او لرور کې وچاته الفاسقین و دغه فاسقان خلقته دغه د پاره الله تعالی ما دغه اذن دي ته لرور کې چې باغي او پي کې باغي او ارکی تني او وري بي کدا اس په مضمون په دلی است نو وس دغه مخ کې تمهید چې سپ زین کې راسي په دغه آیته په ګور د باندې و په دل است نو پسې ورسته چې د یکم بیان راځي بارونو د پي بیان راځي پي هغه مال دي چې به جنگ د کفار سره مسلمانانو ته پاتې شي دا بتصفه كيش دا حكم بيانيش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.